Ty zostajesz u mnie na noc. Gdzieś daleko na bagnach. Ja będę miał na imię ptak, a na ciebie będą wołać sarna. Ja będę miał na imię ptak, a na ciebie będą wołać sarna. Jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz, jeśli tylko chcesz. Jeśli tylko możesz, jeśli tylko chcesz, jeśli tylko możesz. Gdy zostajesz u mnie na noc, nie myślę o śmiertelnych czasach. Patrzę jak nasza miłość spaceruje w naszych płaszczach. Gdy zostajesz u mnie na noc, nie myślę o śmiertelnych czasach. Patrzę jak nasza miłość spaceruje w naszych płaszczach. Gdy zostajesz u mnie na noc, nie myślę o śmiertelnych czasach. Patrzę jak nasza miłość spaceruje w naszych płaszczach. Wystarczy i to, wystarczy i to, wystarczy i to. Ty zostajesz u mnie na noc.